صحابانو پروانو پدی بانی تاریخ چرا گئے نہ صحابان مسلح جنگ کا تیار ہوا تھا رسول علیہ السلام و سرو بدر تو رسید و بازار لگے دل لے منڈائی ہوا کان سوقا فی الجاہلیہ یو میاش پدا بازار لگے دل و میلہ بوا سامون نو بخل کو اخلا غصول بھائی کاسر و خنم نشان نو دمکی بسر بازار تم نے جرا گلی مسلمانانو اغسطل خرطول کول سودا گیرے پا غنیمت کسی بسو مرمال راتا داغین از پا چندون زیاد مالون او گٹل اپا دنیا رو بم پریوا پا نورو چدا بادران دی دشمن عزیزان چی دم رئی ریگی روغ موت صحیح سالم پل کورون تو واپس رالا اعتراض داو چی ما تی ولی اکرلا شہیدان ولی شو دی اعتراض قرآن دری واری جواب ذکر دی دی زین تر آخیر پر دی صورت مقصد چی کم تاریخی حقائق و سرای مناسبت لرا دی دیر تفسیرونو نچوڑ ما بیان کر اختصار میں اوکو دی تاریخونو اختصار میں اوکو او بیا بایتونو کی دی اشارہ قدر قوم خبر بزین کی کینی دی اعتراض جواب ذکر کی خدا غین مخ کی مسئلہ دا جہاد دا کنا نو دا جہاد دا مسئلہ دا پارا جماعت ضروری دی او دا جماعت دا پارا بیا اصول پکار دی ضوابط پکار دی چی پا دی خبر و منلو با منکسر یو زیکی گی کدانی نو منکسر بنی یو زیکی گی نو پینزه اصول ذکر کئی قوانین سالور دا پارا دا جماعت تاسیس دا جماعت دا پارا جوڑولو آر توک بزان سر نمر گرے کائی توک چی دا سالور خبری منی عقیده و عملی پی دا زان سر مر گرے کائی سمانا نور دا زان نشالا نسالی شالا ما نورم تا سر مرگری دی و آغا دی جماعتی حیثیت بانی ستا دا جماعت ارکان نی نور بتا سر ای ارکان بدی نی جماعت پا حل و عقد کی بنی سلور قائدی ذکر کی اول قائدہ اعتصموا اتقوا اللہ حق تقاتی عقیدت توحید اعتماد صرف پا اللہ باندی دا ابو سفیان و دا غد مرگر و غندینا چاگو پا حبل اعتماد دی او پا عزای اعتماد دی ستاسو اعتماد برو سبا یو پا اللہ باندی پا بلچا بنی دویم اصل دویم قانون اعتصموا بحبل اللہ جمیعا 102 اول قاعدہ پیوصل درم کے دویم قانون دا اللہ رسی مضبوط او نسی مضبوط نیول بیرازی پا خون دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عمل بالسنہ درس و تدریس تا قرآن ستاس و جماعت رکن با آغا چوکی چی عقیده دا توحیدی پل جماعت کی دان سر آغا سر خاص مرگره کوای چی دا آغا تعلق دا اللہ دا کتاب سر که نور دینو چیز دکیی در روز روز یو یو تکیز دکیی که دا دیو تنو چی بل تیخی اعتصام بی حبل اللہ مطلب دا دی عملی پی عقیده پی دا زان سر مرگره کا درین قانون وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ جماعت کی دن سر آغا سر مرگرے کا آیت نمبر 104 آغا سر مرگرے کا کہ آغا پا خپل مقصد بانی یقینی خپل مقصد بانی باوری او داغا مقصد خپل دا ہر تنمخ کی کڑی د دکان نه د پټی نه د نوکرای نه د افسرای مشرای نه د خانه ملکای نه د مخ کی هغه روستوی د مخ کی دا غیر د پاره د سخه وخی دا دو غنټه کار بزو د جماعت کوم جماعتی کار بکوم یا دا درې غنټه کار به جماعتی کار کوم د پزان باندې کی نو څه کار بکای تعلیم و تربیت دی پخپل ام کئی خو تعلیم و تربیت لدی دعوت مرکز طرف تور کئی مرکز تلاشا دغ جماعت کی زمگ علیم دی قرآن خی او دای وقت دی درس آغی لراغی چی زو دعوت ور کئی مطالبہ چی کئی نمو للی کی زن سرا تیم و تخی پا دغا تیم بانی بازر آزم تاو مصر مر گئی کی سو توی دوستان اصولی صرف خبر بنی بیا بیزن سر رولی لستن تیاری دروازی شلتن تیاری دوتن تیاری یوی تیار نکا خوکار بیدائی یرون الالخیر زیون با تو خوی پا دی وقت که دی میاش کی فلانکی دی که درس کی او دو دغا میاش تی ختم پوری زمانگو استاز قرآن خیال تکی نو کال که دی تا تیار آوان چه آغا درس لبزو دوست نبا انتظام که ازبا دی مرگرم زن سر بل و بل بیا فلان که میاش که دغا وقتی زنو تا تیارا پا بل مقام که درس کی آغا زیل بزو بل زی که درس کی آغا زیل بزو دیتا تیارا خپل مقامی کاروم کوا خدا دی سر بار کاروم کوا سو توی پا پرده محله که گرش کول کنا بیرونی گرش کالا ما وقت ندیل گوله کنا غضب داده اتکیم داده سو وقت میل گوله که خواه پوصولی کیوم ندی او تو اصولی که لگول باری کنا نو بیرونی گرشو کنا خپل مقامی کار کوا دل توم تیارا وا او بیا بیرونی کاروم کوا چا سر چیوزی کی گنده کوا الحمدللہ شیخ صاحب چه جواندیو رحمه اللہ تعالی ده پنج بیر هر کال با مازان سر نوی مولیان بوتلو دعوت پا میور کولا کال کی چرتا با گردیدم تلم با نو دعوت پا میور ور کولا چه تیار باشو نوم با میولیولی کو وقت با میوتو خدا اختر دوی مرد دوال اختر هر تا انتظام نه تخلاصی زوبا او دستی وو الحمدللہ که آقا با قبل تر اپلار کرای با اخفل ور کولا آغا دے که باید خرس وراک انتظام زما پا زیماما بولا کن ما خپل خرس کن گل روڑی دا خپل پا خود چلور پینزش پک تالیبان با خپل بوتیل دا علماء خدمت بے کن دو خدمت کنی که دو خوشا دے دا سی درس که نور تو کالیمان بودا لکو اغول با میم یوزل دوزل روڑی کولا دا دید پارا چی پا دی اصولی راوارو نگن کسان دا سیو آلیمان چی آغا پا دعوت بانی تلی عقیده درسته شویده اچه سوک با زیاد پا نفرت کیو نو ما با تو دا پینده درست ما بی پینده تلاشه دل تا بی طبیعت نلگی دا دا زن بی نفرت زیادو نو ما بی پینده تلاشه زیاد تم قرآن ویلی کیه دیر خوله قرآن وی دعوت مرو نو درم نمبر دازی کر کئی چه ستاسو سر مرگری شو مولا دی او کامی خو خپلکار با کئی علا مولا با پخپل خی نو بل تبم دعوت ور کئی دا بل زی آمی با پخپل تکی از دا کئی بل تب دعوت ور کئی گورو دی قرآن نا نیم خبر کنا تچیم نیم خبر دی کلمی مانا منگلا نراتلا اوز دا دی و عالم دی وغن ما دی کلمی مانا از دا کل شروع کری اداشی اداشی دا غخبی با خولی کئی وخبتی اخلی ارکان فعال پکار دی دی با فائده سی جماعت با زیادی گی حق با خولی گی دغه مرګری شته د تخم دانی دی د تخم دو دیو کدری نو د تخم دانه چې لاس کې نیولې ده خمبه کې پرته ده ډیریږي ډیریږي نسخه کیږي خرابیږي چینجی پیو لګي سپګی پیو لګي د بیشی منګکان یې وخوري یا تاونه خمبه چرګان سوري کی هغه وخوري په څه پیدا را نشي دا کسان چې کم تا سره مرګری شي او دو دسی ازاد پاتی شو خالی پاتی شو پا دو بانی با گونس پا گیو لگی خرابی گی دی با کار کئی نو خپل ایمان بٹین گی سرسی ندا تبلیغی چی چیلاو لگولا راغ کلی کی کار پریخو ناراض شو دکی بیاغ حیثیت جی آنی ختم شو دا خوبالی جی دی پا تاوده تاوده لگیای نو دی زن قدرتین گی بلکه سم کیو کنا خوزان تینگی دوستانو لمثال وی کنا وی چه بلتای وی نو دا تال رازی ستا ایمان به مضبوطی گی، ستا سبق به مضبوطی گی، یادی گی بیدتا اویلا که فوتبال تای دیوال لرا پریدا غطا پسی بیارا جی داست دعوت بل لرا پریدا نو تالا برا جی پتا به اثر لگی تخپل سبق بل تووایا مولا دی پا مخراغی آمی تکی دی دوی زکردی استاد تا وکی را زیو دو تکیوی مال نرازی ما تا چاویل دیو عالم که دا سیوی ما که خطا ما آقا با دا تاوی کیوی سیی دی اللہ دی خوشحالا که یوتا که را تا جوتا ہوا که آقاوی دا خطا دی انتا خو با دا استاد نتا زکردی کنا نو آقا سر عرب سنو پوشی دا خو آمینه دی آرامی دی خون توک دی اسی ما تزان نمی کرده دی دا هم سوک دی دعوات ورکا او دی سر با جماعت جوڑی گی ستا ایمان با مضبوطی گی سبق با دیزوتی گی والتکم منکم امتون یفعون ایلات خیر قرآن تا یو بره دخپل درسون زینو تو خیر وقتون تو خیر اغیل تیار کر اخپل جماعت کی شریکی دو طریقه تو خیر جماعت با زیادی گی روز پراز باندی اصحاب چیز باند چی با چوک با مسلمان شو نو آغا خبر بے بل خپل دوست تا رور تا رسولا نو چی بے سام کو نبی علیہ السلام نبی راوز تیش بے کوتا دغشان تا پیریانو ایمان را اوڑو لالو نو خپل قوم کی دعوت سو روکو یدعون الالخیر و یامرون بالمعروف نو بیاراغل نبی علیہ السلام تاوی ستا شاگردانیو ستانم قرآن زکڑ ووری دلی و زشپی خپل قوم کی مکار کرے دا اللہ پیغمبرا چکم سمشوی دی داغو هم تقاضا دا چکم ندی سمشوی نزمنگ هم دا تقاضا چاغو هم منگ دعوت ورکو ستا درس تی راولو ستا سبق لی راولو اے دا اللہ پیغمبر منگ لی وخرا کا مکہ کی دی دا رسول اللہ علیہ السلام وخو خو اے پیدا غشفی راولا ما سوتن نروس تو دیر نا وقتا نبی علیہ السلام وی تو غواړی ما سره دغه مقام لزم نراشه د چا زړه غواړي عبد الله بن مسعود تخویته رضا نو ته چا زړه غواړي ناغو څه کولو لاندونه تاسو عبد الله بن مسعود سره لاړ رسول الله سلام کر خراخ کته نه چا پیر دمه واچو دین مبارک نروزی واه والا ابن مسعود یې شپه په خشوا رنائی معلومی دا ما با تور تور چیزی زنان دا مخلوق دا خود را غلا رسول اللہ السلام تا بیان کرده پی پیدن نفو آواز با می آورید ویدوم را بیارتا والتکم منکم امتون یدعون الالخیر ویامرون را بالمعروف انگی رو دیر منگواری سقا کلی دی خیر کی لقاضی القضات دا غزه هم سخ مبتدیع هم مشرک خبر بطول دا غمان لکی دا آغا خمر شو زمی پاتر شو حاکیمو مو خواه حاکیمو آدم ملائی دعوی دارو مسابقی ویلو پا آغا جماعت کی بیان تا آغا چوکن پرو یو عالیمو پکی زمون آغا دیر کلک سڑه او ترکستان مولا آغا با چای پا خولا الکانو تا بی خبر اثر کولا چای بی ورکو حاکیم لهم ورکو نو دوم رو تی علکانو که سکسان سمشویو زوانانو که آقا پا خپل حال بانیو بیان تا جماعت که توک نپرخو ما تا ترکستانوی ویداس حالات تی شیخ سب طالبانو داست اخیری وخو او جلسه بکیده جلسه که ترم ویداس حالات تی سه طریقه نرادی نو ما ویده با درزم تاریخ میو توخو داغ تاریخ با درزم دما خامنو مخ که او تو با ما سردان اشنا نیسا باید دن اشنا وانی سلیف شان تا سلام را سروکا او کسان با خبرائی چه دل تا سوک مولا رازی اوی سیدنو خلقی را وان کرده ده ناس یا غفل شاگردان او زلار و ما وی اکیم با ما تا خای پا اشاره وانی وی سیده ورکو تا گیو یاو کاتو کٹ کے کی نہ سم ملکانان معتبر کسان زوانان ٹور پہ تیری نش لگ سات چکے دو حاکیم سے برا گئے گروان نے تو رو اسما لگولا مکھ سروم دخیر تور کڑا نماز سر سلام کو لاس میں نیولے ہو میں کٹ پی کے نا وینا شیخ صاحب کٹ کے نہ کہنا سیوا کٹ کے نہ کہنا کہتا کہنا نماوی الحمدللہ میدان میں اگاٹا چے کہتا کہنا نو میدان اگاٹا لٹو پا فضل دا اللہ باری دا مقتدیانو دا پوہ کولو دا پارا او دا دا دا شاڑی کولو دا پارا دا سرما دا دا پا کلام پا خبر دا شروع کرا تیب کی علم تیب کی ما استا خوڑی رو لئے تجربہ دا دا براتوا چستاسو پا تیب کی دا حفاظت دا صحت اصول سخول لی حفاظت دا صحت چی نو مریض کی گم نا دا سی طریقی کول چی پاگی مرض سڑی بانی دا حملہ نشو کولی اکو کینو چی زر تختی بیا دیرکی گی نا پوشی چی دی سڑی سر زمانگا زینشتی نو لیدی کی اصول دا حفظان دا صحت سو دی سی خولی دی ویغی دا سرائی دی آگئی خوری جو شاودس کیا دا خوما ویتا دارو خوری خوایا روڑای خوایی زداغا نوی ما نو دوائی وی ما و نو روڑای وی ما کلا بی وی صاف هوا کی سرائی گرزی کلا بی پیادخ پی پا و خوبانی گرزی دا ما حکیم سیب زا نوی ما تسنگ حکیمی خلق طول دیتا متوجه شو چه دا حکیم سیب لر را پا ما خکر دا سنگ چلی او دا ببر شبر مونا ماسا سخاقوانی پا کول بوده که مای خود چلو سوک بی پی جنی چیزا سوک دا کوستانه ده که جر ده کسو برا دا او زل سو پی چه برا تای پا کول می دا شیخی و دشی دشی می خیر شورا نرو و تو مای تاثر می کار دی بار تا می رو باس اخو گپی سرین دی ای شیخ سیف گردی دی سکری مای دا سی دی جوڑا می می غطلا سونا سا بیا می دا مای دا غدیور تریش تلا رو غلی تو جی گڑی سکڑی دا گڑی دیگا اللہ جی پہ عزت رازاد کی دیر شریف انسان اور دیر نر انسان دیر مخلص انسان دے نما نو خلق متوجہ ہو چاہ کی ملا را راکیس تو اپا کی مائی کی راکیس کا پیر ادا ہوکڑا خو در ضرور آدمی سے واڑو رواڑو در خلق خطا جوش ہوتا ادیم پزان پوش جو زوزن ختم خطا کی ما وی حکیم سے بدا سی معلومی گی چه تا قرآن ندے ویلے اصول د حفظان د صحت قرآن خود اللی دری خود اللی دری سورتون کی خود اللی سورت بقرہ نساء مائدہ کی پیو یو آیت کی خود اللی معلومی گی چه تا قرآن ندے ویلے بلتا جواب بکی دے شو سا نو یاو ایمان دے ویلے توبہ توبہ استغفر اللہ دا دا خلق و طبیعتا چخائی دیا جزان خطا غر کرو را پا مخا مکا را پا مخا مکا خلق و تا گوری نماو توی ویل خو واری کنا زکول واری کنا فرض دی زکولی ویاو بالکل نماوی دا قرآن مرکزونی دل تکی زیبا ترجمه لبا زی قرآن باز زکای ویاو تا سرمی عظم دیده دی لاز جزب نمیو لمقتدیانو مخی ولی کن چه قرآن بزده کم بیامی تو زینو خو خو تریده کنه نما ویدل تنیده شاپور که قرآن ویلی کی خان مولی سیب آل تلاشا دیر خو قرآن ویده دقا وقت دی پا دیو کل پیره رد لا چه زمشر سلیم وزو بز شاپور تزمه او خان مولی سیب نو قرآن ویده و ما وی که غط عالم گوری از زین لری لوی عالم نو پنج پیر تلاشا دیر درست قرآن کی امرزون رو تو معلوم دی خلقو پینده تلاشال تکی خوزما تا دا پار خوخ پانچ پیر دی ایجو پانچ پیر دا بازم ما بس سید اختر پدره مرزی بازه پا پانچ پیر کیم انشاءاللہ او تا بالتا گورم چه تا خدمت خوزما پزیم بود نمی ما سرون سوید دا قسمت که نوا تو مجبور و ناجور شو که تا قصار شو خلانر خو نتیجه سر و خطا دا چه بانگ ویلی که دا ما ویزه بازم حکیم سیبی کلیوال خو کلک دیخو حکیم دخولی نخواست و تو حکیم سیبی نه زیبا نه دلتا که بایی روڑه با دلتا خویا دلتا ما حکیم سیبی زی که پاتی که گم بیاد ما خلو نو دلگیز با بایان کم وی کوای کوا بایان ما بس سیدم ما استان ما بایان شروع کو نوری مسئله میو نویلی صرف دا قرآن ضرورت او فضائل دا قرآن دا ضروری دا چی دا ذکرشی اونو که لوی مشر مولا او میو زنانه ټول دې زکی دا می بیان کړو ما یز دکور به یز کوی کنه یو ټول به زکی ټول دې زکو نو ما به طریقه ودای چې تاسو به درې جماعتونه شئ بوډاګان زاللا زوانان زاللا نابالغ واړه زاللا دا ولی ما چې ټول یو ځکه نه بوډاګان له نور دی ادي زوانان له کان له نور دی نو دوی به تاسو پور خان دی بیا نو تاسو به شرمېږئ ځان به تبخ کاریږي تاسو به جدا جماعتي الګ به کې نه ول ا د زوانانو بزان دي وړو بزان لې هي بس ټیک ده نمونه لیکم جماعتونه تیار کړ درس پر تدریم ویانو درس پر دی وړ کې مشر حکیم صاحب مې دی بوډاګانو ته بدا حکیم صاحب سبق وای حکیم صاحب ته وته وای واخو خا پینځه منټه ډیر بوم نه پینځه منټه دی خیر دی وی صحیح ده ازوانانو ته بدا بل مولی سے وشت شہزادہ مائے دے با سبق ہوئی ادی وولو تا بدا ترکستان سبق ہوئی ترکستان نیلوس تو گودر طورم ار بس صحیح دا جماعتونہ تیار کرجی تیار شو مائے دا سبانا با شوروی کنے گاو مائے مائے دا توس جورو شو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا بسم اللہ عوذ باللہ ترجمہ میں اکرا سبب دا الحمدنو شورو کوئی وی ٹک دا قرآن شورو شو روز تو چکین آستو سوالوی دا قاضی نا چوکوی دا بل ملان با چوکوی زمان مرگلو کسانو دا خبرو کنو ما اگلی شای واسنا چی دا طول ترکستان تا پریدو نو دا مولیان بیاروانه جوڑی دا دون چوکوی نا دا با طول ترکستان لرازی رازی با پروانه خوبا بکنه کن ویدا سید اگه درس شروشو الحمدللہ اگر درس ترکستان مولا قرآن ختم کو ختم لے بیا زلانا دوبار مولا بیا شروع بیا ختم شو ترکستان مولا فاس شہر اللہ دیو بخی دیر نیک سوار و دیر خواہ توحید سنت پانے دیر مینو درس شروع شو دعوت ورکا والتکم منکم اس آگر دے کی مستقل دا قرآن درس کی گی امام حبیب اللہ مولی سے زما شاگر دے دے دغل تکی ما امام کر لے حکیم سے مرشو خوب کے مغتا منگل امام پکار دے مائی دا شہزادہ بدل امام گوری اگر یہ زولا نو گورم دو تشہ نور کی چی زولا انو سم بیا پکار چیز معاونت کم مصر زالا تشہ نشتی خو تولا انو سا تولا پیس تشہ کیا دا نو دو والا دورا خوی مصر کردی وا لوی دورا کال لکولا مائی دی جماعت کی بھئی دو با کرائی در کل تا سر چی تالیبانی اگر با یی سبقو تا توا دل تکی اگر اخ ناغ مرکز شہ دے ہمیشہ بھی قرآن میرے کی ڈیر ضلع کی ختم تھا قرآن دعوت ورکا خلق تو دعوت ورکا امتن یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وأولئک قوم دغ پاتی کی دغ جماعت سپاہوں کی دعوت نشی قرآن و سنت ترکتا امیان نہ تیاری ملیان نہ تیاری ناخو کی یدعون الی الخیر درم قانون ذکر کو سلورم قانون ذکر کو وما يفعلوا من خير فلن يكفروا مطلب یہ سو د دین د پاره بکار کای نو د کار کولو طریقه وسی اغه د پاره خپل فن تیارول خپل تنظیم کول زال شخصا نو د خپل خرص نه پیسہ پیسہ جمع کوا انا نه جمع کوا میاسه کې د سلورن یا تانی جمع کړی دی پدیبانی زن اللہ چانی واخلا یا اللہ پا دا زن اللہ واخلا اولار شا پخبو بانی پیاده یو کلی تا امیانو سر خبرو کا امیانو سر خبرو کا عقیده بیان که عمل بیان که دعوت قرآن طرف تور که کروڑه چا در کرا وی الحمدللہ که در نکرا پلی چانی سخدی یو چون چانی چیو کرن سبا پور بدرنگل اگرزی او بو پس اسکا اچا کن دی سڑے کمزور کئیم نو نو کار بدیش پادری تلورو نو کدا غدری تلورو نیز سخنی اتروانی حمد تشتے و تبلیغ کم دعوات رسوم خلکو تا خبر خین اگو دوڑی در نکران نو بچی دا بدا چپلر سر تا ورسی دا بگردم دوڑی چوکنور که جمعه دی بستره چوکنور که دا غرکی دن دی نو سستیگی با نو چی سستیگی بیا نو دا مخی نزال انتظام ہوکا تیاره ہوکا پل جماعت تے نو دا جماعت انتظام پکار دے شورا و زمان پی خور کی ایچکم عالم چوک بوزی بیان لا نو داغه نه به وخه خري داغه پر زبان یغه به وخه چې به دی وخت بس درزم نو د دې دین به بی او دې دې ته بیا را رسي په کرای باندې خرص پور کی کرایا نو ټول وی دغه شرز په کې غلې ومه شیخ سیبی رحمه الله تعالی یی غلی کی گئے مو دا اجرت نه دی سر ته نشی رسوله تاسو خو به پیسې وی ته په خپل لاړ شي بل عاجز ملا به په خپل پیسو نشی تلی وس به نه رسی او منګه مقرر نکو نو هغه بیا سی بیا را ولی اب تنگی اتلی راتلی به نشی مجبور وای نو چې کئی پروگرام کئی هغه یو تن نه نو هغه به د کرایې د خرڅ تنظیم کئی دا به پاغو باندې دا وقت سره دا خبرو لیکل دا د دې قانون دلان دی ما يفعلوا من خير فلن يكفروا دولت جمع کئی دی د پاره انتظام کئی ادا د سره د پاره د دې د پاره چې دعوت او تبلیغ دنیا کی خورشی دین د الله په دنیا کی خورشی کدا غو نه کئی نو بیا مشکله ده سو شوی سالو عقیده د توحید عمل په سنت ارکان قربانی ورکون کی وجود بانے مال بانے کڑاو کی اخل کو تداوت ورکی اور سلو روما بیت المال فن خزانخ پل تیار کئی چداغی مناسب سوک لے گئے کرائے والا ورکوئے خرچ ورکوئے تو ضرورت پیش ہو بل عالم راوالے چی خرچ سخی ضرورت پیش ہو مسئلہ دا آغا پگڑو کی کاغذی کئی آغا فوٹو سٹیٹ کئی چاپ کئی آغا پا علاقہ کی خوراوئے آغا و لگوئے دالوئے دعوت تے پا دی طریقہ بانی کار شورو کئی نو کار بکی گئے صلو رم ما افعلو من خیر فلن یکورو جی بیت المالی پینزم مسئلہ دا جماعت دا حفاظت تپا فصلو کئی راو خوت نوز بے بچاو کئی دفاع بے کئی حفاظت بے کئی نو حفاظت طریقہ بسی دی جماعت دے کی خوب پردی دن نکی گی این جوز والا بدن نکی گی منافقان بدن نکی گی پا اونا بانی چنجے نلگی پسانگو باندے گندہ بوٹیو تا نرخی گی داغی گوڑ للونو بخور کائی او گندہ پر زیاد سانگی تلر کائی نخپل جماعت کی بمدہ چل کی گی نو دے با حفاظت پس طریقہ کی گی دا حفاظت طریقہ ذکر کا لا تتخذو بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبالا ودو ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر تاسبانی با حملی کئی دشمنا دا پینزم تلورم قیده چی میوی فن تیار کئی آیت نمبر 115 کی ما افعلو من خیر فلن یکفرو پینزم قانون دا حفاظت دا جماعت تفارا لکه دا پسل نچا پیر دیوالو کی شپول غنی واچائی کانٹا تارو لگائی دا قیدی ذکر کی آیت نمبر 118 کی لا تتخذو بطانتا من دونکم پردی گوارے چھ پردی عقیدہ عددی اصول والا ندی منون کی ندی یقین دی پی نئی جرگہ کے مکے نوا دراز خبرہ کے مکے نوا پردی ممرگری کوئی پردی مرگری کی نو جرگہ با دی خورشی روان بشی اثر بے ختم شی پردی وجبان دی لا تتخذو بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبالا ودو ما عنتم دا جرگی دیر روی برکت تی خوش شرط دادی چپٹی چپٹا نئی نصری نئی سوپی سے گرفتارو ما دا جماعت کسانو پسی سڑیو لیگن چی دغا تاریخ لپلان کی دی تراش خوفیا دارا غنکو پکالا ڈاکا کی حوزے کیا تا دا روڑے انتظامو کو د ډیویژن نه پورا کسان افراد رااله څه چلو کو نو د جماعت ترتیب څه جوړ کو هغه ترتیب په بنا باندې ما وکار شروع کړ جنډي ولګو پټکی پسار کړ ایس نور حرکت وکړ جنډي ولګو پټکی وی پولیس نشي گرفتاری کړي نو ما وی د پولیس مخ کې په روډ کې ملګوای کنه مې لګو روډ کې پټکی هم چیزی دیر دی خطره دی نو مئی کوای اگو فرض نده و صرف زن ترگندولی چی منگو رو کنیو گواره منگو یو شتی اگو کارو شو پس سباش پی بانی بی بی سین اعلانو شو شریعت والاو پکالا ڈاکا کی خوفیہ دے کی مشورہ کرلا اور ڈیرا ہم مشورہ کرلا خبری خواب لڑی ورزی کا اہم مشورہ کرلا اس پتہ نہ لگی جسے انقلاب پور تک پاکستان نے اعلان و شروع صوفی آزاد ہو بی بی سی بھی صوفی آزاد ہی مستن نرس تھوڑی رہا لما بس صوفی آزاد کا میں نہیں رہے آزاد کرے آزاد کرے میری آزادی بھائی روز دو دری پس پہ آزادی آزاد کریں دے خدا دے لے وچ آزادی کے چدا خلق سکی دسی نہیں چرا پاس جرا پاس حرکت چکی دوم ما مخت او غیار دی دے ابلیس نے سبق پر دوم مخت جاپا ور دی آزاد کرے نہ دے نور آزاد کرے دیرے روز پس آزاد کر دیرے روز پس بیا پہ ہور کنا سمال تک سامنے لے گل خبر الہ تو کار بانی نو دا د جرگی دوم را سر زمنگ بس جرگا اسب منگ کر اثر دوم رو شو یو دم دو اعلانو کی صوفی آزاد کو آگو اعلانو کی صوفی آزاد کو میں آزاد کریں دیکھو آزادی بھائی روز دو دریو کی آزادی دیکھا وہ پلا قانونی کاروائیوں کی کہنے سے کاغذون باغذون تٹا تپتا و برابرائی زال لتو در بوری کا دا بکی جرگا کی بل چوک مپرے دا چی بل چوک پرے دی نداغی قیمت بکم شی اب اس پکشی لا تب تخیلو بل ادا چی جماعت کی بروانے رازی پینزق قائدی دی پینزم قیدی دی تفصیل دا پارا تاریخی حقائق مخیطا کئی چی دا می دی تو یو گورا چی کل استاسو پا دی قیدا عالو عملو پا دی قانون نو تاسو گتا کری وا او چی کل دا نوا نو تاسو بیلات کرو پخکار بانی دو خودو دا بدر واقعی جکر کئی تنویرن لیل اصل الخامس پا خود کتاس سرا پا جرگا کی نور کسان شریکو انجام خولو لی دا بدر چه چتلائی ستاسو سارو نور کسان شریک نو خبر نو چی دو زکار کری نو میدان حوزی دلیو چه پلاس که استاسو گٹه لیوا نو دا بدر دو خود واقعیت تا نویرن زکر کری دا دی پینزم قیده دی تفصیل لپارا خود جواب دا دی اعتراض کری چه ما تی ولی اکرا کدا حق ده قرآن وی حق دا ما تی کری ندا گٹه مسلمان کری وا و مسلمان جرگه که نور تو کینولو ندروانه دا اغا جرگه نراغل لی یو خبره دویم دا چه مسلمان دا امر خلاف کرده دا امر دا خلاف بی برکتی اثر ترگن شو کنا الله دول فتح ورکڑی و از تخصونهم بیزنی حتی ازا فشلتم و تنازاتم فی الامر تاسو غطول نو تاسو علالول نو و چه تاسو بیدر شو اختلافم شروع کو دا غی اثر ترگن سن نو تفصیلی ذکر کرده ده دی آداب ایمان و علاو تا مقام دا صحابانو رضی اللہ تعالی عنهم پینزن اکتے دا صحابو قیمت سرگندی دا غو مقام خی پینزن اکتے ذکر کرده دی دا ده دی طول صورت دا دی پات مضمون مقصد ما ذکر که یا وقت خبر می پکینه دا پریخی که دا پوی کرکه و ترجمه تا خیال کوای پات پکینه دا یو داسی خبر ہے چه اگر دیر روستو و پاتی اگر روستو شی نور چه سم اقصد و ما طولوی دا ذکر که اول اگر اصول ذکر که اول قیده عقیده با ده توحیدی یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون ای ایمان دارو او یری جیدال لانا سی یری دل پورا یری دل من ازان بچ که ده حکم خلافه اونکی مرن شہرے کن پد جہار چھ تاسو تابدار دو حکم دا اللہ مسلمون داسین یب تغی غیر الاسلام دینن فلا یقبل من اسلام نسیو بل قانون طلب افا حکم الجاہلیت یبغون دا جاہلیت طریق تاسو غوار چدارا لے اگو خواہی نو الا انتم مسلمون افا غیر دین اللہ یبغون پد شہارت کے مرن شہرے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبلون پا دسی حالی که چرتا ملا نشاید و هو فی الاخرت من الخاسرین نو پا دین دا اللہ بانی تینگ پایدشه مرگ اختیاری نید آیت صورت بقره که تاسو لسته ده یعقوب پل اولاد تخونه که علیه الصلوات و تسلیمات لا تموتن الا وانتم مسلمون مر خود ماستا اختیار که نده مطلبی سو چه مرگ دی پا اختیار کنه دی وقت دی معلوم نده هر وقت دا اللہ دا حکم تابعه یا دا سنه چه مرگ دا باندی راشی او تا پغلا و داکا کیونیویشی دا اللہ مخیطا پیش کرشی نو خیال ساتا مرن شوئے لیکن پتشیار چیو تابدار منگوں بھی ہو کر سرے روان دے پلاری بانی بے احتیاط ہے خیال کو الکارتاو نشی دا سینے چی تور گڑی نا غزان الگڑی زان ارتاوی مطلبی سی احتیاطو کچی تارتاو نشی ارتاوی دل بھی استاد اختیار نگی ہوتا دا مخین احتیاط کوا اللہ وانتم مسلمون لیکن چیتا بیدار دو حکمون دا اللہ ار وقت پغلا دیونی سی پٹا کبانی بیا بس سکر اللہ سڑے مولو زمانگو کلی کی خوری وا ویدا گیرو لوخ رائے گیرے لوکٹے گٹا شیو مرز کے سمنو گیرو لوخ رائے ما ویدا شتا غذاب پورا دے جتا سوی نویم پا دی حال پیش کرو پا دا غب بیا خرے لوخ آگا نموجرم کیا دا او دایو نو چی گیره خریلی دا از اللہ مخلالال نو سه جواب بیو سخا سر انگریزی دا اللہ مخلالال سه جواب بیو سرا غلای کول اونی ویشو پاگی که او اجرشو دا اللہ مخلالال سه جواب بیو سرا زیناو کیو بجلیشو کورت تلی دی خلکو ویشو سه جواب بیو سخا سه زربانی بکی زکر دیو بانی خو بیلگا موجود دا زیادتای داکا کیو بیشو سه جواب دیو سخا سه جواب سخا تشیخو نیشتی کنا الا وانتم مسلمون وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ حَقَّ تُقَاتِي سَيُّ يَرِي گئی وَإِذَا اللَّهَ دَ شَان مُنَاسِب يَرِي دَلْ دَ بَنْدَ دَ وَسْنَ بَارْدَ نُو چه چلو شو وَإِذَا آیت منسوخ دی پر چشی منسوخ دی دَ سورت تغابن پاید فَاتَّقُ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَاطِعُوا فَاتَّقُ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ دا اللہ نو یری گئے تو چستا سو وسرسی چی دا وسن دی باری انتا پینی ولی نئی وی آگا ایستر دا منسوخ شیده غلط دا آگا ندی منسوخ ندا منسوخ دوار محکم دی دل تا عقیده بیانی آل تا عمل بیان کرده آل تا از ذکر کرده پا با ہم دا جہاد و دا انفاق کی فتق اللہ مستطعتم ویرے گے دا اللہ نا دا جہاد نرستو نسائی توچی دی واسرشی جہاد تا تلستا دا واسنا بار دی چی چنیا تا دا نشم تلے زما واس کینی دی اللہ پی ماننی سی فلسطین تا نشم رسی دی اللہ پی ماننی سی بوزنیا تا نشم رسی دی اللہ پی ماننی سی او دی کشمیر دا والی نشت لے او دی افغانستان تا والی نشت لے دی تم نشت لے او جہاد دا بائن دے فرض دے او تو پاگی کی بانے کیسٹ گرائی مستطعتم کی وست دی رسینو آو کا جہاد انفاق دل لس اللہ کو روپو ضرورت تے زما وستن رسی چل اس اللہ کو روپوی ورکم وینا مستطعتم تو چستا وست رسینو لس روپو وست دی رسینو لس ورکا دیو کالتوس وست دی رسینو یو کالتوس رسوا دیو موٹے بارو دو وست دی رسی دیو موٹے بارو دا غوتو رسوا فتق اللہ ہم استطاعتم اغیر جہاد انفاق کیوئے لی دی دلتا مسئلہ دا عقیدی بیانی عقیدہ کی که معمولی سو رہ راگ معمولی سو رہ ایمان ختم شو اعمال حبت شو پاتی کی گی نبیا بربادی گی ذکر آگے کی رعایت نشترے دلتا مسئلہ دا عقیدی دا فتق اللہ حق تقاتی ابو الحسن شازلی شیخ ابو الحسن شازلی رحمہ اللہ تعالی سیوتی اتقان کی او بدر الدین زرکشی برہان کی دا قول نقل کی وی حملہ شیخ ابو الحسن شازلی علی التوحید بدلیل قولی فلا تموتن الا وانتم مسلمون و حمل آیت التغابن علی الاعمال نو پدے کی دا غنشتے تعارض نشتے نسخ و منسوخ پہ کہتے نشتے دویم قانون واتصمو بحبل اللہ جمیعا بچ کے ذان پہ نیولو درسے دا اللہ ٹول متفق شے اتفاق حبل اللہ قرآن دے قرآن بانی ٹنگ شے نو قرآن بانی ٹنگی دل برازی پہ سنت تا پیغمبر علیہ السلام خون داغا نو قرآن داغا پہ خون باندی ٹنگ گئے پا غیو درے گئے یعنی عمل او تس نس نشے ٹوٹے ٹوٹے نشے یاد کہ مہربانی دا اللہ دبانی چوئے تاسو دیو بلبت خواہان دشمنان نمینا واچوئے اللہ ستاسو میند کی پزلون ستاسو کی شوئے تاسو پا مہربانی دا اللہ بانی دیو بل خیر خواہان رونا خیر خواہان دی جاہلیت دور قرآن را پیاد کو جاہلیت دور مدینہ منورہ کی دو د دوو نیکونو اولاد چې ور نیکي یو او سو حضرت شیطان یو بل تر دسی مقابله ته درو چې همیشه به دا غو دی بر سره جنگونو پیدا زمونږ عزیزان دي کده یو وای نو زبا دوا ویما کده یو وای نو زبا بل مری به جنگونو حرب د سومیر ابن حرب ابن سومیر د دو جنگ شو او سو حضرت په منځ کې او دا تقریبا شپک شلیکاله دا یو جنگ چلیدل جنگ په معمولی خبر باندې وان خطه بوڑھے کونڈ زنانا و داغی ڈن لا پردے اخرا گئے او بولا نو چرا گئے اگر تے اوشڑ پاسے کو اپو چوکو سر شو زب زما توکوی نو زما ڈن لا پردے اخوا جدا تا خو زما توکو نیشی کنا نو داغی تر بوران رونو لا غیرت ورا گئے اولاد لا غوشی ہوا جے او توری ہوا خلق راو جنگ شروع شو دون پکی مڑی شو بیا شروع کو تو بل طرف نا شپک شلی کالا دوخ پو اوبو تا ڈن لپکلو بانی جنگ چلی دل لے پک شلی کارا اپا سوونو خلق پکی تا مر دی ابی امی بی باکی وا کنتم اعداء فاللف بین قلوبکم اللہ امینو چول استاسو دو ذلونو ترمین دا پا منلو دا اسلام بانی چه مسلمانان شو دیو بلون شو دنیاوی او اخلاقی حیثیت کو دمرا غور دے دلے ہو بلخوا دینی حیثیت تاو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا وَيَتَاسُ فَغَارَ دُغَل جَهَنَّم نَلَا خلاص کرے دا گینا سو مطلب چمڑے دے نو جہنم لبت لئی تنگے راشی او بو خور راشی نظم کو غص کی آغا طرف تا دی طرف تا لان دی زے ڈڈ کی د پاس پہ آغا شانتا خاور لا پرتا دا آغا ارتاو شوی ندا سین پا غالا دیدی والایی نی نا پا دیبانی چی تو گردی را گردی نا دا خط پیونو لگی نا کتاو لگی کلا دا سیم کی گی چی آغا مر شی دیر دا سی خوارگالی چی خواری پی که زنانه کنی آغا دن ندر کری خوارا پا که کنی نساو پی غالا وغردی گی دا پاسا پی سوک تیری گی چی باری کلک زید آغا پی را وغردی گی نو دغا زیبانی تاسو لارو چی غردی دے پا جہنم کی بوائی دا غینوم اللہ بچ کرے شفا ڈڑا غارا خفر دو غل بینن نار دا جہنم نو بچ کرے اللہ دا غینا پا سبب دا قرآن اپا سبب دا پیغمبر در علی گلو باندے اخلاقم سمشو رون رونا دینم سمشو آخرتم سمشو جنت شو فا انقذکم منها ام دا شان تا ترگن کتا استا اللہ آیتونا اکمونی دا بیان کلو دا پارا دی تا تا دون چپ دی سمروان شای اہدین السراط والمستقیم پا خلوی غواری عمل تا تیار نی پی عمل تا تیار شا چی احتدارا شی علی برازی درین قانون عقیدہ دا توحید عمل پا سنت و قرآن و سنت باندی نو دویم نمبر بانی شیدی ستاسون او جماعت امتون مضبوط ڈالا سه کار بایی پروگرام او خوتا کار بایی دایی چی بلی خلق قرآن و سنت تا الالخیر اتباع القرآن و سنت امام ابو عبدالله ابو جعفر رحمه الله تعالی تفسیر کرده دی الاتباع القرآن و سنت چی خلق قرآن تا بلی سنت تا امام ابن کثیرم تفسیر کرده دی سیوتی اتقان کیوں مکڑے دے روایتاً کلامی پکڑے چی روایت یعنی سندن صحیح ندے تفسیر پر خبر دے صحیح دے دے تو محدثین ہوئی چی متن صحیح دے اور روایت سندی صحیح ندے سند کی کلام دے ہو متن صحیح دے نو دے طرف تے چرا غوڑے قرآن و سنت تداوت ور گئی سمانا دا مرگری ستاسو چا عقیدہ و عمل درست رو نو دا کی با درم سر دای دو با بیازی مواریخ پلو پی جنی کار با که چه کاری نکاو جماعت کی زن سر مپره دا دا خواست بوج دی موزی دی تا سر دی مسلمان دی سنی دی خو کار تی کار خپل ندی ویلی نو چه کار تی خپل کار ندی ویلی جماعت کی مپره دا دا دی سبتون خاندان خاص دا غدی پاتی که دون که با دنیا دا جماعت باو چلیگی اچه دا غنی جماعت ختم شی سیاسی جماعتو نی نی نی ختم شی غتیو دی زال بل جماعت دور کی بلو دی زال بل جماعت دور کی او دا غشان تا پدی توڑ کی روان دی جوڑ نی شی خو توڑ دی پدی توڑ کی روان دی دینی جماعت چی پدی اصول جوڑ شو اگو کی با توڑ نرازی دا ٹک دا چھ فرق بتیو دی کہ دیش دا منافقی چلبازی بلتغر دی شیطان جو کی فرق دو دی و آغا فرق چیو دی نو جماعت پا زی پاتی جماعت نروانی گی آغا زال للار شو لویران دی جو گیلی خبر اخلاص شی مشر پشاندہ ہو چی تس نشی اختلاف کرو پستا غینا چراغلی و تصاو بیانونا بی جین مولیان یہودیان او دا خلق دور پر عذاب نظیم کلب عذاب ورکی کلی چی بس بینشی چوتار سنی مخونا تور بشی دنی مخونا دا دنیا دا ابتلا دا ازمیخ دے آغا دنیا دا حقائق دا حقائق بسرگندی گی دل تکی تور عملو نکری دی مخ تور ندے یو نیم کی گی دا عبرت تا پارا او چال ترا پا چن مخ بتک توری شکل بے بد موری صورت بے بد شوی دا عملو ندا دا دا غی ازار پیولا گی تب یز دو جو وجوه چی پخی گی توری گی ناغب چو کی وی وجوه اهل بدا مخونه چی سپینی گی وجوه اهل سنن فاما الذین اسودت وجوههم تا اولها مالکن علی اهل الاهواء.